199 zł. Ale to nie wszystko, bo teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła godzina 8, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. W Kijowie ratownicy szukają ludzi uwięzionych pod gruzami budynków. W kolejnym rosyjskim ataku zginęło co najmniej 14 osób. Projekt odcięcia Unii od dostaw gazu z Rosji przedstawi dziś Komisja Europejska. Nadciąga 7. Pułk Kawalerii. Do polskiej armii trafią pierwsze śmigłowce Apache. Co najmniej 14 osób zginęło, 55 zostało rannych w rosyjskich atakach na Kijów. Liczba ofiar może wzrosnąć, ponieważ trwa poszukiwanie ludzi wśród gruzów zniszczonych budynków. Ukraińskie MSW podało, że minionej nocy siły rosyjskie zaatakowały w Kijowie 27 miejsc, a także Odessę nad Morzem Czarnym. Projekt regulacji o odcięciu Unii od dostaw gazu z Rosji przedstawi dziś Komisja Europejska. Sprawa ta była jednym z tematów spotkania w Luksemburgu ministrów odpowiedzialnych za energię w unijnych krajach. Zgodnie z zapowiedziami komisji, od stycznia unijne firmy będą miały zakaz podpisywania nowych kontraktów na dostawy gazu z Rosji, a do końca 2027 roku wygaszone mają być długoterminowe kontrakty. Tak tłumaczył to komisarz do spraw energii Dan Jorgensen. Nigdy więcej nie pozwolimy na wykorzystywanie energii jako broni przeciwko nam. Nie pozwolimy na szantażowanie krajów członkowskich. Nie będziemy finansować wojny Putina. Wtórowała mu minister klimatu Paulina Henik-Kloska. Każda złotówka, każde euro na zakup paliw kopalnych z Rosji może być wydane na zbrojenia przeciwko Europie. Dziś komisja przedstawi projekty regulacji, a od jutra polska prezydencja rozpocznie nad nimi pracę. Dokończy je już Dania, która w drugiej połowie roku będzie kierować pracami Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do naszego lotnictwa trafią dziś pierwsze śmigłowce Apache. W lutym rząd podpisał umowę leasingu na 8 maszyn do celów szkoleniowych. To ważny moment dla polskiej armii, mówi wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Buduje nasze gigantyczne zdolności obronne, zwiększa naszą operacyjność, nasze możliwości. No to jest przełomowy zakup dla polskiej armii, też dla procesu szkolenia pilotów. Pierwsze śmigłowce Apache trafią do Brygady Lotnictwa w Inowrocławiu. Szkoleni tam będą piloci, technicy i personel wspierający. Komitet Wyborczy Rafała Trzaskowskiego wysłał protest do Sądu Najwyższego, poinformowała szefowa sztabu Wioletta Paprocka. Wczoraj do końca terminu, czyli do 16, Sąd Najwyższy zarejestrował ponad 3000 protestów. Należy solidnie sprawdzić głosy w tych komisjach, w których są wątpliwości, i zadbać o przejrzystość procesu wyborczego w przyszłych wyborach, uważa Karolina Zioło-Pużuk z Lewicy. Wiceministra nauki powiedziała, że jest szczególnie ważne, aby zapewnić prawidłowość liczenia głosów przed kolejnymi wyborami. Sprawdźmy te 13 komisji. Na początek wszystkie protesty muszą zostać rozpatrzone, natomiast mamy trochę czasu do następnych wyborów, więc mam nadzieję, że uda się to rozwiązać. To też pokazuje, jak ważna jest rola komisji wyborczej, tego, żeby przedstawiciel każdej partii politycznej w niej był, czy też komitetu wyborczego, i rola mężów zaufania. Sąd Najwyższy już po Bożym Ciele będzie rozpatrywał większość protestów. Z kolei Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie z głosowania. Decyzja nie była jednomyślna. Sprawą sporną były dopiski do dokumentu. Najważniejszy dotyczył błędów dotyczących liczby głosów, wyjaśnia członek PKW Paweł Gieras. Zwróciliśmy też uwagę na to, iż w niektórych komisjach te głosy były przypisane odwrotnie, pomylone zostały wyniki wyborów, i to też nie powinno mieć miejsca, chociaż tych przypadków na razie znanych i takich udokumentowanych nie jest dużo, no niemniej jednak to są takie sytuacje, które nie powinny mieć miejsca w trakcie wyborów. Sprawozdanie trafiło do Marszałka Sejmu i do Sądu Najwyższego. O 8.13 gościem Renaty Grochal w Bezuników, rozmowie politycznej w Trójce, będzie senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. O rozsądne korzystanie z wody apelują samorządy z Lubelszczyzny. Chodzi o ograniczenie podlewania ogródków czy trawników. Problem co roku występuje w wiejskiej gminie Puławy. Apelujemy o społeczne podejście do tego tematu, mówi wójt Kamil Lewandowski. W tych miejscowościach, które położone są blisko ujęć wody, ten problem nie jest widoczny. Natomiast tam dalej, szczególnie w południowo-zachodniej części gminy, tej wody po prostu brakuje. Więc gospodarując wodą, myślmy nie tylko o sobie, myślmy też o sąsiadach. Pobór wody w czasie upałów jest nawet 4-krotnie większy, dodaje szef Grupy Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w gminie Puławy Zbigniew Polak. Zużycie wody dzienne wychodzi około 800 do 1000 metrów sześciennych na dobę na teren tutaj ujęcia w Górze Puławskiej, a w okresach tych gorących zużycie wody wynosi 2,5, a w szczytowych, gorących tych dniach dochodziło nawet do 4000. W konsekwencji w czasie upałów w miejscowościach najdalej położonych od ujęcia ciśnienie wody jest bardzo małe albo wody brakuje. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Norbert Michalak. Sensacja na kortach tenisowych w Berlinie. W roli głównej polska tenisistka Magdalena Fręch w pierwszej rundzie turnieju pokonała siódmą rakietę świata Rosjankę Mirrę Andrijewą 2-6-7-5-6-0. Dla Polki to pierwsze zwycięstwo nad 18-letnią wschodzącą gwiazdą tenisa i największy triumf w karierze. Przy tenisie zostajemy i z Berlina przenosimy się do Poznania, gdzie rozgrywany jest tenisowy Challenger. Niestety Max Kaśnikowski nie obroni tytułu, bo Polak odpadł już w pierwszej rundzie. Kaśnikowski przegrał z rozstawionym z czwórką Austriakiem Filipem Misoliczem 3-6-0-6. Myślałem, że jednak gdzieś ta forma trochę będzie wyższa. No też nie mogę się tutaj karać za to. No długo nie grałem. Wracam teraz po przerwie, także najwidoczniej potrzebuję jeszcze parę meczów, żeby wrócić do optymalnej formy. W 1/8 finału nie zagra również Alan Ważny. Oznacza to, że w turnieju gry pojedynczej pozostało dwóch Polaków. Dziś w pierwszej rundzie Tomasz Berkieta zagra z Danielem Michalskim. Koszykarze Oklahoma City są tylko jedno zwycięstwo od mistrzostwa ligi NBA. Minionej nocy Thunder pokonali na własnym parkiecie Indiana Pacers 120-109 i w serii Best of 7 objęli prowadzenie 3-2. To było ciekawe i emocjonujące spotkanie, gdy w czwartej kwarcie gościom udało się zmniejszyć stratę do różnicy średnio 5 punktów. To Pacers popełniali wówczas proste straty piłek, co ostatecznie mimo ambitnej postawy nie pozwoliło skutecznie przeciwstawić się faworyzowanym gospodarzom. W ekipie Oklahoma mecz życia rozegrał Jalen Williams, który zdobył 40 punktów. Drużyna jest pewna mojej postawy, ufa mi, słyszałem bądź sobą, to dodaje dodatkowej pewności. Mówił Jalen Williams. Nowego mistrza możemy poznać już w czwartek. Thunder muszą pokonać na wyjeździe Pacers. Oba kluby nigdy w historii NBA nie wygrały tych rozgrywek. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Dziękujemy za relację. Ponownie o sporcie za godzinę. Słonecznie i ciepło, ale nie upalnie. Tak zapowiada się pogoda na dziś. Ewentualnie więcej chmur przed południem na północy kraju. Później tam także słonecznie. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 17 stopni nad morzem do 27 na ziemi lubuskiej, ale na ogół 24-25 stopni Celsjusza. W dniu czołgisty wita Państwa czworo pancernych: Agnieszka Łukasiewicz, Karolina Gonet, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Do wozu! Jak rap? Jak mnie słyszysz, Lola? Lola Young w Trójce. A za kilka minut rozmowa bez uników: Renata Grochal i senator Krzysztof Kwiatkowski. When it was like -4 degrees, and I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? Every day it's just one bottle of wine. Oh, I'm stupid, hey, you can't even dzwonią państwo. 2 2 i 7 3. Od kilku dni, ale też również przed chwilą wiadomości na temat protestów wyborczych, na temat nieścisłości w komisji. Dwie rzeczy się nasuwają. Pierwsza sprawa, że należałoby chyba wszystkich członków komisji nauczyć liczyć od 1 do 1000 czy do 2, czyli wrócić praktycznie do szkoły podstawowej. A druga sprawa, słuchając tych protestów, mam wrażenie, że właściwie w ogóle nie warto chodzić na wybory, dlatego że i tak nie wiadomo, co z moim głosem się stanie. Dystopijny nastrój pan próbuje wprowadzić, więc odpowiadam, warto chodzić na wybory, warto głosować. Najwyżej przeliczą. No właśnie, przeliczą. Za chwilę będzie 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej i prawnik, co ważne. Witam. Witam panią redaktor, ale przede wszystkim witam wiernych fanów radiowej Trójki, lekko przepraszając za ciut grubszy swój głos. Nowy rzecznik rządu? Mamy przed sobą nowego rzecznika rządu? Ja głos to w kontekście klimatyzacji, a nie, absolutnie jestem skupiony na swojej pracy w Senacie. Jednym z tych elementów, o których mówimy, jest przyspieszenie legislacyjne. Jestem przewodniczącym Senackiej Komisji Ustawodawczej. Prosto z audycji z panią redaktor jadę do Senatu. Mam już umówionych przedstawicieli Biura Legislacyjnego i pracujemy nad kilkoma projektami, bo będą także inicjatywy ustawodawcze Senatu. Czyli jednak Adam Szłapka, minister do spraw europejskich, będzie rzecznikiem rządu? Tego nie wiem. Premier poinformuje, kto będzie rzecznikiem. No taki rzecznik musi spełnić kilka bardzo wygórowanych warunków, no bo musi mieć oczywiście umiejętności komunikowania się, musi mieć zaufanie państwa, środowiska zawodowego, bo sam ze swoimi informacjami do wszystkich nie dotrze, to dzięki pośrednictwu dziennikarzy. Może mu się to udać. Musi być dyspozycyjny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. I dlatego właśnie pan się tego nie chce podjąć. Dobrze, zostawmy to. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie z wyborów prezydenckich i stwierdziła, że, cytuję, w trakcie głosowania, szczególnie w dniu głosowania ponownego, czyli drugiej tury, miały miejsce incydenty mogące mieć wpływ na wynik głosowania. Chodzi między innymi o stosowanie aplikacji Mateckiego do sprawdzania zaświadczeń do głosowania, przypisywanie głosów Trzaskowskiego Nawrockiemu i, cytat kolejny, schemat nieprawidłowości wymaga pogłębienia analizy. A mimo to Państwowa Komisja Wyborcza w konkluzji nie daje żadnego wskazania Sądowi Najwyższemu, co zrobić. Pisze, że pozostawia Sądowi Najwyższemu ocenę wpływu tych nieprawidłowości na wynik wyboru prezydenta. Czy to gest piłatowy, umycia rąk? Troszkę nie rozumiem tego sformułowania, incydenty mogące mieć wpływ. No, my mamy szefów komisji, którzy mówią, tak, pomyliliśmy wyniki wyborów i nie ma innej procedury korekty tych wyników niż poprzez protest wyborczy. My mamy słynną, nielegalną aplikację posła Dariusza Mateckiego. Tak, to ten sam od afery w Funduszu Sprawiedliwości i od pustego etatu, bo miał wypłacane wynagrodzenie, tylko pracy nie wykonywał w Lasach Państwowych. Na podstawie której to aplikacji wiemy, że odmówiono grupie osób głosowania. Jak licznej, tego oczywiście nie wiemy. Więc ja oczywiście bym oczekiwał jednak, że Państwa Komisja Wyborcza mówiła o incydentach, które miały wpływ na podane wyniki wyborcze. Ja nie mówię, że miały wpływ na to, kto ostatecznie uzyskał większą ilość głosów, ale stwierdzenie, że mogące mieć wpływ, uznaję za wyjątkowo, powiem ładnie, ezopowy język. Czy Sąd Najwyższy, który już zlecił ponowne przeliczenie głosów z 13 komisji, powinien zdecydować o ponownym przeliczeniu wszystkich głosów, które padły w wyborach prezydenckich? Tego domaga się między innymi sztab Rafała Trzaskowskiego, który też złożył protest wyborczy i wylicza szereg nieprawidłowości. Ja uważam, że na tych 13 komisjach absolutnie nie powinno się skończyć. No, matematyka jest pewną nauką ścisłą. No, jeżeli czytam, że doszło do niewytłumaczalnego wzrostu głosów nieważnych poprzez dwa krzyżyki, ale w jakich proporcjach? W tych komisjach, w których Rafał Trzaskowski wygrał w pierwszej turze, wzrost tego typu głosów nieważnych w drugiej turze to 150%. A w komisjach, w których wygrał Karol Nawrocki, taki wzrost to 44,6%. 0,6%. No konia z rzędem temu, który potrafi wytłumaczyć tego typu liczby. To znaczy, że co? Gremialnie w tych komisjach, w których Rafał Trzaskowski miał większe poparcie, to wyborcy są, przepraszam, większe niemoty, znaczy nie wiedzą, że głos nieważny jest, jak są dwa krzyżyki, no wolne żarty. Mamy wzrost głosów także nieważnych, oddawanych jako puste karty. Tam, gdzie wygrał Rafał Trzaskowski w pierwszej turze, w drugiej turze takich głosów nieważnych było o 177,5% więcej, a tam, gdzie wygrał Karol Nawrocki, 77,9%. Tak, pewno jak wielu z tych, którzy nas teraz słuchają, zastanawiam się, jak to możliwe, bo w zasadzie no to te liczby powinny być identyczne, a identycznymi nie są. Stąd państwo, jeżeli nas słuchacie, teraz już wniosku nie możecie złożyć, bo wczoraj upłynął termin, ale mieliście prawo takie wnioski złożyć, szczególnie jeżeli ktoś w ogóle jest przekonany, że w jego komisji wyborczej doszło do jakiejś sytuacji, które należy klasyfikować jako nieprawidłowości, i to jest jedyna uprawniona metoda ze strony obywateli, żeby wyrazić swoje zaskoczenie, zdumienie określonym wynikiem. Zresztą z tej metody, szanowni państwo, korzystało wielokrotnie także Prawo i Sprawiedliwość. Przypominam rok 2014, wielką akcję polityków PiSu, którzy kwestionowali wówczas wybory. Tam doszło do okupacji sali konferencyjnej Państwowej Komisji Wyborczej. Wtedy była słynna książeczka do głosowania, tak. I posłowie PiSu i w ogóle politycy twierdzili, że wybory zostały sfałszowane. To jedno zdanie, bo dzisiaj ci, którzy mówią, nie można wypowiadać nawet wątpliwości, no to Jarosław Kaczyński w 2014 roku wszedł na mównicę sejmową i żebym był precyzyjny, zacytuję, przeczytając z kartki. Ja wiem, że was to boli, ale sfałszowaliście te wybory już. No to przepraszam, co to jest za przekaz? A dzisiaj ci sami politycy mówią, że wnioski o możliwość ponownego przeliczenia głosów komisji są nieuzasadnione. Panie senatorze, ale czy Koalicja Obywatelska stawia tezę, że wybory zostały sfałszowane? Ja nie stawiam takiej tezy. Ja za to stawiam tezę, że każdy ma prawo, no teraz już miał, bo okres minął, złożenia wniosku o złożenie tak zwanego protestu wyborczego i nikt obywatelom tego prawa odbierać nie może. No dobrze, ale Państwowa Komisja Wyborcza pisze w swoim sprawozdaniu, że protesty wyborcze powinny rozstrzygać powinien rozstrzygać skład Sądu Najwyższego, którego statusu nie podważa nikt i jest zgodny z konstytucją i standardami międzynarodowymi. Czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, to jest, do której te wszystkie protesty trafiają, ona będzie rozstrzygać o ważności wyborów, to jest ta izba, która nie budzi wątpliwości? Nie no, ta izba oczywiście budzi wątpliwości, zresztą mówienie wątpliwości to jest eufemizm. My mamy wyroki sądów krajowych i europejskich mówiących o nielegalności tej izby z bardzo prostego względu. Tam są osoby, wszystkie, co do jednej, które były nieprawidłowo powołane w wadliwej procedurze. Więc tutaj Państwowa Komisja Wyborcza i słusznie zwraca uwagę na to, że zgodnie z kodeksem wyborczym, który mówi o Sądzie Najwyższym, a nie o Izbie Kontroli Nadzwyczajnej, daleko lepiej by było, żeby tą ostateczną decyzję podejmowali sędziowie, których status nie budzi wątpliwości. I stąd zresztą, żeby to rozstrzygnąć, przypominam, że obecna koalicja rządząca przygotowała tak zwaną ustawę incydentalną, którą prezydent zawetował, która wprowadzała rozwiązanie, że 15 sędziów z najdłuższym stażem skądinąd, większość z nich do Sądu Najwyższego powołał świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, żeby to oni rozstrzygali, ale niestety ustawa uchwalona przez parlament została wyrzucona przez prezydenta Andrzeja Dudę do kosza. Czy decyzja Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych co do ważności wyborów będzie ważna, czy będzie nieważna? Panie doktor, ja po pierwsze nie wiem jeszcze ostatecznie, no mamy odrobinę czasu. Ale gdyby ta izba czasu, rozpatrywała? Gdyby ta izba rozpatrywała, to przyznaję, że z punktu widzenia nas wszystkich obywateli, ja od strony prawnej, uważając, że nie są to osoby uprawnione, no z mojej strony pewno nie podnosiłbym w przyszłości argumentów z bardzo prostego względu. No ta izba, czy tego chcemy, czy nie, także dokonywała takiej oceny w kontekście wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Czyli pan by nie kwestionował jej decyzji? A czy ja kwestionuję jej status? Kwestionuję status osób, których tam zasiadają? No ale skoro to pan zasiadają, kwestionuje status, to znaczy, że co? To, panie doktorze, przyjąłbym to do wiadomości. Okej. Czy Państwowa Komisja Wyborcza nie pospieszyła się z wręczeniem zaświadczenia o wyborze Karolowi Nawrockiemu, skoro jest tak dużo wątpliwości, czy te wybory miały przebieg właściwy, czy nie? Pewno mogła się aż tak nie spieszyć. Nie pewno, a na 100% musimy zmienić zapisy kodeksu wyborczego, bo niektóre z nich są kuriozalne w kontekście terminów, ale nie tylko terminów. No przepis, że komisje wyborcze obsadzane są przez komitety wyborcze, które nie mają kandydata. Tak, szanowni państwo, w Polsce przepis mówi o tym, że do komisji wyborczej swoich członków zgłaszają komitety wyborcze, nie te, które zalistowały kandydata, każdy. Takich kandydatów mieliśmy całą grupę, które później pozgłaszały członków komisji, wiele tysięcy. W sumie rekordowa liczba była komitetów, 44. Tak. Ja to powiem na swoim przykładzie. Ja w wyborach parlamentarnych w 2023 roku i 2019 startowałem z własnego komitetu jako kandydat. Wówczas jeszcze nie byłem członkiem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej jako kandydat niezależny. Jakież było moje zdumienie, jak zarejestrowałem komitet, jeszcze nie kandydaturę, bo to jest procedura dwuetapowa, i zacząłem dostawać dziesiątki listów od Szczecina po miasta w górach, gminy w górach, z prośbą, żebym zgłosił kogoś do komisji wyborczej. Mówię, ale wolne żarty, o co chodzi? I sprawdziłem przepis i okazało się, że rzeczywiście każdy komitet, nawet taki, który kandyduje, rejestruje kandydata, w wyborach do Senatu w jednym ze 100 okręgów wyborczych w Polsce ma prawo zgłaszać członków komisji wyborczej w całym kraju. No przecież to jest absurd. A kto uchwalał kodeks wyborczy? Ten, który zmieniał kodeks wyborczy, zmieniało Prawo i Sprawiedliwość, wprowadzając różne absurdalne przepisy. Ale na ten przykład, przepis konkretny, ja to Prawo i Sprawiedliwość przepis, wprowadziło, bo, czy to wy, bo kto wy byliście autorami kodeksu? Przyznaję, że nie pamiętam, jak było z tym przepisem, bo trzeba by wejść w aktualizację, no ale mogę powiedzieć, że zmiany, które robił w kodeksie wyborczym, robił PiS w 2017 roku, były kuriozalne. To są te zmiany, które umożliwią prowadzenie tak zwanej agitacji indywidualnej. Czyli, że ja jako osoba fizyczna mogę prowadzić agitację na rzecz dowolnego komitetu, wydając za to swoje środki finansowe. To zrobiło dziurę w możliwości weryfikacji rzeczywiście poniesionych wydatków na kampanię wyborczą. Ale to jest ten element w kodeksie, który pozwolił Akcji Demokracja na włączenie się w kampanię uważam, że Rafała Trzaskowskiego, co dzisiaj PiS kwestionuje. Dlatego uważam, że ten przepis trzeba absolutnie usunąć. To jest ten przepis, który także, ja rozumiem, że nadużywając interpretacji tego przepisu, powodował, że spółki Skarbu Państwa w 2023 roku włączały się de facto w kampanię polityczną Prawa i Sprawiedliwości. Kodeks wyborczy trzeba uporządkować. Polacy mają prawo oczekiwać, że wydatkowanie pieniędzy na kampanię będzie jasne, transparentne i przejrzyste. Pan tutaj kilka tygodni temu był gotów się zakładać, że Trzaskowski wygra wybory. Nie założyliśmy się ostatecznie, ale dlaczego Rafał... A ja ujawnię państwu tajemnicę. Dlaczego Rafał Trzaskowski przegrał? Ja nawet dzwoniłem do pani redaktor, bo byłem przekonany, że my się finalnie założyliśmy i dopytywałem, co przegrałem. Ale ja się nie zakładam, więc... Ale się nie założyliśmy. Pan mówił, że wygra, przegrał. Dlaczego? Dodam jeszcze jedną rzecz, bo to się sprawdziło, że mówiłem, że wygra bardzo nieznaczną ilością głosów. Tym ulubionym sformułowaniem polityków w tej kampanii było to sformułowanie na żyletki. I rzeczywiście, to była najmniejsza różnica głosów w wyborach prezydenckich. 369 tysięcy. Tak jest. Przeprowadzonych po roku 89. Ja myślę, że generalnie zwróćmy uwagę, że mamy całą rzeszę wyborców, którzy powiedzieli, że oczekujemy czegoś nowego. Że tutaj oczywiście mieliśmy kandydata Rafała Trzaskowskiego, którego wspierałem, który uważam, że byłby świetnym prezydentem. Mieliśmy Karola Nawrockiego jako faktycznie kandydata PiSu, ale mieliśmy też tych kandydatów innych, buntu, protestu. Do nich należy zaliczyć czy Adriana Zandberga, czy Sławomira Mencena, czy także, czy tego chcemy, czy nie, Grzegorza Brauna. I w żadnych jeszcze wyborach prezydenckich ci, umownie mówiąc, kandydaci establishmentowi nie dostali tyle głosów. My musimy z tego wyciągnąć wnioski. Między innymi jednym z takich wniosków jest wsłuchanie się uważnie, bo to w dużej części głosy młodego pokolenia. 1 300 000 wyborców, którzy poparli koalicję 15 października w 2023 roku, nie zagłosowało na Trzaskowskiego.

dziś będzie na ogół słonecznie i przede wszystkim ciepło, od 17 stopni nad morzem do 27 na ziemi lubuskiej. W większości kraju maksymalnie 24-25 stopni Celsjusza i nie powinno dziś padać. To jest poranna audycja Zapraszamy do Trójki i jeszcze przed dziewiątą zapraszamy na kolejny odcinek cyklu o wyjątkowych pasjach. Włącz Trójkę i rób co chcesz, ale wcześniej będzie mniejsza gra. 22 i 7 trójek. Już przyjmujemy zapisy, Karolina czeka na Państwa i za chwilę gramy. Za 25 minut dziewiąta. Mniejsza gra. Na stanowisku numer jeden pan Ksawery z Zimina. Dzień dobry, panie Ksawery. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, pan Ksawery z Zimina, ale sprawdziłem, że wcale zimno nie jest. 20 stopni już o tej porze w Zimie. Halo, halo? Mówię, i całe szczęście. I całe szczęście. To okolice Poznania. I jakby co? Na stanowisku numer dwa pan Grzegorz z Mielca. Czy się słyszymy? Słyszymy się. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry. Pan Grzegorz... Panie Grzegorzu. No właśnie, wszyscy się przywitali. Pan Ksawery będzie odpowiadał jako pierwszy, pan Grzegorz jako drugi. Więc, panie Ksawery, geografia na początek. Jak nazywa się masyw lub szczyt należący do korony gór Polski, który poza tatrzańskimi szczytami jest najwyższą górą w Polsce? To 1724 metry dokładnie, znajduje się w Beskidach Zachodnich, w Beskidzie Orawsko-Żywieckim. Koniec podpowiedzi. Inne źródła podają 1725 metrów. To chodzi o Toronę Beskidów, czyli Babią Górę. Tak jest, chodzi o Babią Górę, a muszę zweryfikować moje źródła w takim razie, bo jeśli ten metr robi różnicę, ale doskonale pan zna geografię, jest to punkt dla pana Ksawerego. Teraz pan Grzegorz. Byłem panie tam dwa tygodnie temu. Pan był tam dwa tygodnie temu? Tak. Dlaczego pan wcześniej nie powiedział? To byśmy pytanie zmienili. Nie, proszę, proszę mówić o takich rzeczach. Teraz pan Grzegorz, panie Grzegorzu, wojsko, taka kategoria. Jak nazywają się śmigłowce, które są właśnie przekazywane do polskiej armii? Podpowiem, że ta nazwa wzięła się od nazwy jednego z plemion autochtonicznych Ameryki Północnej. Apache. Tak jest. Te śmigłowce to Apache i mamy 1-1 i wracamy do pana Ksawerego. Kulinaria. Tradycyjna polska zupa zwana żurkiem powstaje na bazie zakwasu, czyli żuru. Z czego najczęściej ten zakwas się robi? Z mąki i którego zboża? No są dwie wersje. Albo z żytniego, albo z sennego. Dobra, żytnia jest tą częściej używaną podobno i żytnią zaliczamy jako odpowiedź i jest 2-1, więc pan Grzegorz musi remisować. Panie Grzegorzu, grzegżółka. Czyli kukułka zwyczajna. To ptak wędrowny, jedyny w Europie Środkowej, pasożyt lęgowy. A jak zapisujemy tę ludową nazwę kukułki zwyczajnej? Czyli grzegżółka właśnie. Przez dwa razy z kropką. A jakie U? U zamknięte. No i wszystko się zgadza. Tak jest. To jest poprawna odpowiedź. To wyjątek. Dwa razy po G zapisujemy rzet z kropką, czy Z z kropką, więc 2-2 i dogrywka, panowie. Dogrywka na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Nie zgłaszamy się do odpowiedzi. Kto poda pierwszy tę poprawną, ten wygrywa. Można próbować wiele razy. Czekamy tylko na pierwszą odpowiedź. A ja czytam zdania podpowiadające, zbliżające nas do tego hasła. Już niedługo. No, dokładnie za 231 wakacje. Godzin. Tak jest, to wakacje. Wakacje były naszym hasłem. A tę odpowiedź podał, jeśli dobrze słyszałem, pan Ksawery. Tak jest. Tak jest, to pan Ksawery. Lekko przytłumiony głos. Gdzieś w samochodzie pewnie pan jest. A nie, siedzę w domu. Aha, czyli to pan Grzegorz pewnie w samochodzie, bo słyszałem jakiś kierunkowskaz w trakcie naszej gry. Kierunkowskazy. Bardzo dobrze, trzeba używać kierunkowskazów. To się pochwala, panie Grzegorzu, ale przegrał pan dziś niestety. Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy za udział w mniejszej grze. Gratuluję, panie Grzegorzu. Pozdrawiam, dziękuję. Było blisko, ale dogrywka zdecydowała, że zwyciężył pan Ksawery, panie Ksawery, więc właśnie... Dziękuję, Agnieszko, bo już bym zapomniał o fanfarach, a teraz pan Ksawery wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Dni, których nie znamy, Marka Grechuty. No, to będzie pięknie, przed 9 w Trójce. A słowo dla mnie na jutro? Jakiś... Kapularyzator. Może być. Dużo sylab. Tabularyzator. Dobrze, pojawi się jutro. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz, panie Ksawery. Gratulacje. A jeszcze przepraszam, młody, to zwycięstwo swoje dedykuję swojej żonie, swojemu synowi, bo oni są nauczycielami. Stąd te wakacje. A, i stąd ta wiedza. Czy żona uczy geografii? Nie. Już myślałem. Ale ja przeszedłem właśnie te dwa tygodnie temu, przeszedłem główny szlak beskidzki, no więc między innymi Babia Góra była. Na szlaku. No i tak się trafiło i pan zwyciężył. Dzięki wielkie. Dzięki, pozdrawiam. Down on Trójka. Piękne ciało w pięknej skórze, pół przegięte przez barierkę. Łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wieczność jej się nudzi, zerka wówczas w moją twarz. I na świecie opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Czasem to spojrzenie znika, niebezpieczna dynamika. Dłonia, oczy, oczy, usta, znów przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz tu króluje na balkonie, dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Czy już masz mnie do? Chcę ją całą, bo chcę ją zawsze, bo chcę ją co? No to no, bo ja chcę wszystko, bo ja chcę naraz, bo ja chcę ją. Bo chcę ją całą, bo chcę ją zawsze, bo chcę ją co? Bo ja chcę wszystko, bo ja chcę naraz, bo ja chcę ją. Za kwadrans dziewiąta. Włącz trójkę i rób co chcesz. Rób co chcesz, a są tacy, których fascynuje to, przed czym na ogół uciekamy. Burze same w sobie są fascynujące. Jest coś niezwykłego we wpatrywaniu się w sine niebo, przecinane raz po raz oślepiającymi błyskawicami. Była taka burza, którą Piotr Szuster, pochodzący z Chrzanowa w Małopolsce, zapamiętał wyjątkowo dobrze. Gdy miałem około 4-5 lat, pewnego dnia podczas dość intensywnej burzy, w odległości około 30 do 50 metrów od bloku, w drzewo uderzył piorun. Błysk i huk, który powstał po uderzeniu tego pioruna w tak niewielkiej odległości, wywarł naprawdę impact na świadomość takiego dorastającego chłopca. Czyli pana Piotra. To nauczyło go respektu wobec burz, ale z biegiem lat strach zaczął mieszać się z ciekawością. Jak powstają burze? Dlaczego raz tylko pomrukują, a innym razem niszczą wszystko na swojej drodze? W zasadzie przed maturą zacząłem się tym bardzo mocno interesować. Do tego stopnia, że został członkiem Stowarzyszenia Łowcy Burz. Starsi koledzy nieco mnie bardziej wprowadzili w temat tak zwanej głębokiej wilgotnej konwekcji. To proces, który prowadzi do powstania burz. Burz, które łowcy łowią aparatami fotograficznymi, opisują, ostrzegają przed nimi. Piotr Szuster wybrał studia informatyczne. Skupiał się na nich na oprogramowaniu pomocnym w meteorologii. Teraz pracuje w Instytucie Meteorologii i zajmuje się technologiami ułatwiającymi przewidywanie niebezpiecznych zjawisk, a także badaniu tego, jak powstają. Naszym zadaniem, między innymi moim, jest odtworzenie całego ciągu przyczynowo-skutkowego, wszystkich przyczyn, które doprowadziły do takiego zajścia. Generalnie łowcy burz bardzo lubią takie struktury jak superkomórki burzowe. To są najbardziej zorganizowane, najpotężniejsze burze na naszej planecie. I najbardziej niebezpieczne. A co robi łowca burz, gdy gdzieś taka superkomórka się tworzy? Jedzie tam. A gdzie są najliczniejsze? W Stanach Zjednoczonych. Pan Piotr niedawno stamtąd wrócił. To był po prostu wypad czterech kumpli na urlop. Na górce. Zarejestrowaliśmy wiele superkomórek burzowych. Gdzieś jesteśmy, kurczę, z 2 mile tego. Wow. Około 5 trąb powietrznych. Nie, jedźmy. Chodźmy. Znaleźliśmy gradzinę, która miała 9 cm średnicy. Trochę powodzi błyskawicznych. No na pewno w przypadku trąby powietrznej, takiej prawdziwej, w pełni uformowanej, był efekt wow. Na niebie widać trąbę powietrzną. W ciągu kilku sekund lei dotyka ziemi. Jest! Na ziemi kontakt! Po chwili trąba wygląda tak, jakby ktoś ją uciął w połowie. Odcięło je. A po kolejnych kilkunastu sekundach trąba zaczyna się skręcać, wić. Jestem ciekaw, co trąba zakręcało. Lubimy te burze obserwować, ale najlepiej, gdyby one występowały na kompletnie nieużywanej połaci terenu. Bo są niszczycielskie. Natomiast ta obserwacja, czy ta pasja też może wnosić pewną wartość dodaną. Piotr Szuster marzy i dąży do tego, by opracowywać jeszcze dokładniejsze prognozy, jeszcze bardziej przystępne i zrozumiałe dla każdego. I chciałby jeszcze raz wybrać się do Stanów. Za rok. I tak, aby tych burz było więcej w trakcie tego wyjazdu, no ale... To trzymam kciuki w takim razie. Miejmy nadzieję, że wszystko się uda. Z panem Piotrem rozmawiał Michał Jędrkowiak. Sunflower Bean, Nothing Romantic w Trójce. To na drugą nóżkę, na zakończenie audycji, na 9 minut do 9, wybór pana Xawerego i zdecydowanie Something Romantic. Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne